No i wszystko mniej więcej zaczęło się w 2004 roku. Mała grecka mieścina, nawet wioska, w niej czterech kumpli, którzy postanowili tworzyć muzykę inspirowani takimi zespołami jak MC5, jak Kills, jak Black Sabbath. No i dzisiaj mamy rok 2024, od kilku lat formacja Thousand Moods to, no nie boję się użyć tego określenia, pierwsza liga stonerowego światowego grania. Po raz kolejny w Polsce podczas Mystic Festival 2024 roku. Dokładnie 8-7 czerwca na Desert Stage w Gdańsku, nad samym morzem. Tymczasem półtorej minuty po godzinie drugiej. Witamy serdecznie w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Spotkanie nazywa się Gdzie Grabiek Mówi Dobranoc. Słyszymy się na antenie Trójki w każdą środową i piątkową noc między pierwszą a trzecią. Przecież to idealna pora do słuchania radia. Trochę nachałasowaliśmy dzisiaj na antenie, to teraz chwila na odprężenie, bo być może ktoś z Państwa już chce się położyć spać, bo na przykład trzeba wstać do pracy. No to ja mam taką piękną kołysankę, która już jest z nami kilka dni. Always will make it feel like you are the last one.

Bo realizator Adam od razu wychwycił, słuchacze też, ta słuchaczka ze Śląska, no, znalazła się śpiewająca pani. Tak, bo powiem państwu szczerze, że trochę bym się czuł dziwnie, gdyby rzeczywiście żadna kobieta dzisiaj u nas nie zaśpiewała podczas audycji w dniu 8 marca, więc Minimal Blue, no może tytuł, który coraz bardziej chcielibyśmy, aby odchodził w zapomnienie, Zima, no ale utwór nie, bo rzeczywiście zespołowi to nagranie się udało. 13,5 minuty po godzinie drugiej, a czy ja nie zapomniałem o jakiejś piosence dzisiaj, czy ja nie zapomniałem? Tak jest, Dark Matter. W kwietniu płyta. Mamy singiel i mamy go już od kilku tygodni. Ciekawe jest, ciekawe, czy państwo już się do niego przekonali, bo ja oczywiście, że tak. Formacja Pearl Jam, 35 koncertów na całym świecie, Ameryka Północna, Europa, Nowa Zelandia i Australia. Przecież po tylu latach przerwy w końcu panowie przyjeżdżają. No i oczywiście, gdzie Grabek mówi dobranoc, to już mogę państwu oficjalnie powiedzieć relację. No, na pewno z czterech europejskich występów. Ale jakich? Na razie nie powiem. 18 minut po godzinie drugiej, to teraz nowa płyta. All right. It's now my great pleasure to introduce to you the greatest voice of the entire century. Right, do you want to know what I reckon? It's a bank holiday, so all the hospitals are short. Guess I'll have to start off my own foot. send a letter to my son, tell him that I'm drunk again, tell him it's a buzz having this much fun, but tell him that I got stung, tell him that I got burned because I went away without my trench coat on, yeah, on the run, what from, promised him a souvenir for every single city I could cop one, so far, got none, just this shotgun shot that I got, and off of what I was hard property once, but now the promise is gone because the roots were all rotten from the start. Regardless, make hay whilst the sun shines. Having fun doesn't mean you're heartless. Hard of hearing, maybe aimless, dark as sin. Whistling past the morgue when the drink kicks in. I started self-destructing, buying fridge magnets everywhere I went to prove I've been. It's fucking disgusting. Look at this, a cactus and a snapback riding a BMX, a top bubble lettering that reads Venice. I'm in love with an illusion. Once the wheels are in motion, swear I'll join the revolution. And I'd hang my head in shame, but for the weighted beds would see to it I don't look up again. Before I came here I used to have a name. All it takes is a little recalibration to remind me of the world, but how near is it? I hope you'll stick around for the full 40. When there'll be nothing left alive in all the world for you to see. Mimo tego, że jest tak późno, to być może któryś kogoś ze słuchaczy, chociaż tylko mogę tak domniemywać, interesuje to, aby rozłożyć scenariusz programu, gdzie Grabek mówi dobranoc na części pierwsze i zobaczyć szkielet, to ja szybko Państwu powiem, że te scenariusze przede wszystkim składają się z takich części jak muzyka polska, jak płyty, których kiedyś razem słuchaliśmy, ale warto do nich wrócić, jak zapowiedzi płytowe, jak nowe płyty, jak zaskoczenia i tak sobie tutaj te worki do radia przynoszę z muzyką i dla Państwa je otwieram i jakoś staram się ułożyć. No i teraz bez wątpienia nowa płyta i nowy zespół, który nigdy jeszcze nie występował w naszym paśmie w środy i w piątki między pierwszą a trzecią. Zespół nazywa się Yard Act, a druga płyta, którą właśnie wydali, Where's My Utopia? Friend, live upstairs in the spare room for a minute. He needed space and he paid, never relate to our letting agent that we did it. That's illegal. I sublet, yeah, I admit it. Document on tape the greatest crime this nation's saving grace devised and then committed. I just wanna make a point that the culture would have done. mathematics, drinking cans and shooting the shit. We reeled off all of our hopes and dreams and made a list. And there was one singular ambition we had that most musicians of our ilk aren't willing to admit. And it was to this mantra we would commit. We make hits to put millennial men. And we do it again, every night on the back of the bus. You know it ain't no fuss. We're on the same wage. And we ain't afraid to get paid on stage. Fan fiction, cutting the act is a fact. If you get your back, backs up at that. You won't be missed. So when we were done kissing, we finally formed this band, and we signed to a subsidiary of Universal Inc. 'Cause the water keeps on rising, and we know there's no surprising anyone with eyes and ears round here that we're all gonna sink. And we just wanna have some fun before we're sunk. And if that's the attitude you exude, then you know you're really punk. We make hits to punk millennial men. Every night on the back of the bus, you know it ain't no fuss. We're on the same wage, and we ain't afraid to get paid on stage. Fan fiction, calling the acts is a fact. If you get your back, bites up at that, you won't be missed. Now we make hits. Yard Act to czterech młodych gości, tak śmiało mogę tak o nich powiedzieć, którzy w 2019 roku w Leeds, w Yorkshire założyli zespół. W 2022 to tak od razu w skrócie powiem, nagrali pierwszą płytę, zostali zauważeni, BBC, nie BBC i tak dalej, no i okazuje się, że dobrze panom idzie. Rok 2024, druga płyta, krótka historia tego zespołu. No i gdyby nie różne źródła podające różne określenia tej muzyki, nie wiem, czy zwróciłbym na nich uwagę, bo jedne piszą tylko o postpunku, ja jakiś bardzo postpunkowy nie jestem, jestem wręcz przeciwnie, bardzo wybredny, ale jak inne źródła dopisały dance rock, to pomyślałem sobie, że z połączenia tego postpunka i dance rocka może wyjść naprawdę ciekawa mieszanka. No i rzeczywiście tak jest na płycie Where is my Utopia? Are we born? For nothing, if we die alone, only God can answer. So where's my telephone? If someone clipped the wires, you didn't pay that bill. You know God loves a trier, and I've got time to kill. Who made that decision for you? Who made that decision for you? Told you what you swore to, like you already knew. If I leave here before you, you'll see our baby through. You know I always loved you. I know I'm not around, but I'm only working for you. 'Cause from the cradle to the grave, I'm a slave to sound and I made that decision for us. I made that decision for us. What's the guilt worth if you do nothing with it? What's the guilt worth if you choose when you feel it? What's the guilt worth? Guilt worth. What's the guilt worth? Guilt worth. Blood to break the banks of this mighty river, then all you have really known is love. Decision for you.

Utopia zespołu Yard Act. No i oczywiście na pierwszym planie ten iście brytyjski akcent. Do płyty, myślę, wrócimy w naszych przyszłych spotkaniach, a teraz mamy 2:34 na zegarze. No, wcześniej wspominałem o scenariuszach tych audycji i wspominałem o płytach, których kiedyś słuchaliśmy i które wracają po jakimś czasie, kiedy leżą potem wcześniej gdzieś z boku. No i do tego grona płyt możemy na pewno zaliczyć album z 2020 roku zespołu Deftones. How can you see this is the end? Let's face the truth, it's obvious. Come on. Tak zatytułowany jest ten album. I on ma już 4 lata, ale ten czas mija. Zespół Deftones, Ceremony, Pompeii, to z tego wydawnictwa. Muzyka polska kończy nasze dzisiejsze spotkanie, tak jak to mamy zawsze w zwyczaju. Błażej Król, a potem Król Słońce, Les Bigos i Skalpel Big Band. A my dziękujemy serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Adam Cichoński, Michał Grabek-Grabkowski. Spokojnej nocy. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Yeah. rzeczywistość już dogania nas. Skręcimy las, trochę tu poczekamy. Kiedy powiem ci kilka słów o sobie, będziesz jak sen. Nie zranisz mnie, nie zranisz mnie. Za każdym razem jeszcze mocniej. Czy potrafię z tym do ciebie dotrzeć? Będziesz jak sen. Uwolnisz mnie. Za każdym razem jeszcze, jeszcze mocniej. Za każdym razem jeszcze, jeszcze mocniej. Za każdym razem jeszcze, jeszcze mocniej. Za każdym razem jeszcze mocniej. We'll be right back.